سے پریشان نہ ہوں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج صبح کی نماز با جماعت کس نے پڑھی؟ میں ہاتھ بھی نہیں کھڑا کروانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے. شیطان کہاں جائے؟ سارے تو یار ہیں اس کے. اور جس نے نماز پڑھی دی ہے میں ہاتھ پھر بھی نہیں کھڑا کرواؤں گا. دل سے پوچھو کس نے مکمل ذکر کیا ہے نماز کے بعد. شیطان کہاں جائے؟ کیوں نہ شیطان کا تسلط ہو. اس سے بڑی بھی احمقانہ کی سوچ ہے کہ 23 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے حرکت کرے انسان اور ساری نمازوں کو جمع کر لو 1 گھنٹہ بنتا ہے. یہ میں نے بہت مبالغہ کر کے کہا ہے اور ان لوگوں کی بات سوچ کے کہا ہے جو 10-10 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. ہمارے جیسے تو تیز گام پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, 5 نمازیں 20 منٹ میں فارغ ہو جائیں گی. بتاؤ جو 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں نکالتا کس امید میں بیٹھا ہے کہ 23 گھنٹے پیٹ کے اور 1 گھنٹہ اللہ کا یہ بھی نہیں نکالتا تو کل کو کیا اس کو حاصل ہوگا؟ یہ شیطان کے تسلط میں نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کی خود سوچ نہیں رکھتا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استعوذ علیہم الشیطان, شیطان اغوا کر لیتا ہے ان کو. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا, اولئک حزب الشیطان, یہ ہے اصل شیطانی ٹولہ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اور شیطان کے پیچھے کرنا والا پیچھے کرنے والے لوگ اس کا گروہ جو ہے یہی تو خسارہ پانے والا ہے. میں یہاں رک کے بات سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بولیں بھائی؟ کچھ تو نواب ہوتے ہیں, سیر نہ ہو تو ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی. کہتے ہیں جی صبح واکنگ کرنی ہے, نہیں ذکر, اور جا رہے ہیں ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے. ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے دے, تیری شادی ہو ٹریک سوٹ پہن کے جاؤ گے؟ تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اپنی منگیتر کے سامنے تم نہیں جا سکتے ٹریک سوٹ پہن کے, خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تم نے عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہی انگریزوں کی سوچ, وہی یہودیوں اور مجوسیوں کی سوچ رکھنے والا شخص اپنی زندگی میں تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ ان اللہ احق من تزین لہ, سب سے زیادہ خالق کا حق ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. تم نے جانا ہو آفس میں 100-100 ہتھکنڈے استعمال کرتے ہو, صبح کی نماز پڑھنے آؤ نہ ذکر نہ کچھ, اور ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, اور وہ سوٹ جو تم نے رات کو پہنا ہے کچھ پتا نہیں کیسا سوٹ ہے اور کس انداز سے کھڑے ہو. سلام پھرتا ہے اور دروازے سے باہر نکلتا نظر آتا ہے, کیا اثر ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی کیا کریں, بس اللہ کہے گا, اللہ کی توفیق ہوگی, اللہ چاہے گا تو ہوگا. یہ مشرکوں کی باتیں ہیں. مشرک بھی کہا کرتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, اللہ اگر چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارا باپ دادا شرک کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے شرک کروایا تھا. اور یہ ساری کی ساری حجتیں شیطانی ہیں, یہ مشرکوں کی حجتیں ہیں. مومن تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دے, آئندہ سے درست کر دے. اللہم ارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی, اللہ پچھلی غلطیاں معاف کر دے, تھوڑا سا اس لیول سے اور اونچا کر دے. یہ مومن کی خواہش ہوتی ہے. لیکن تعجب کی بات ہے, میری بات پہ غصہ نہ کرے, ہم نے تو یہ دعا بھی کبھی نہیں پڑھی. ہم کہتے ہیں سجدے سے اٹھو, بتاؤ اس وقت چلے جب دوبارہ ماتھا زمین پہ ٹکا دو, دعا کوئی نہیں پڑھنی. کس حدیث میں آیا ہے کیسی نماز ہے جو محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی جاتی؟ قبول کس کو کرواؤ گے؟ کس کے گھر جاؤ گے؟ لوٹاؤ اسلام کی طرف. اسلام قرآن کا نام ہے, اسلام محمد مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے, اور بس کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی بات میں ہی فلاح و فوز و کامیابی ہے. اللہ ہمارے نصیبے میں فرمائے. پانچواں طریقہ جس سے انسان شیطان کے شکنجے میں آتا ہے، وعدہ لینا بھول گیا ہوں، ذکر کر کے اٹھا کریں گے سارے ساتھی، تجربہ کر لینا، ابھی سلام پھرے گا نا تو ایک نہیں بیس آدمی سنتے پڑھنے کے کھڑے ہوں گے، جیسے زندگی میں یہی پڑھتے ہیں، باقی سارے منکری ہیں سنتوں کے، کسی نے ذکر پورا نہیں کرنا۔ میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں، شیطان سے بچنا چاہتے ہو ذکر کو لازم پکڑو، ذکر کر کے اٹھو، کیا ہے چار منٹ اگر لیٹ چلے جاؤ گے گھروں کو، اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو جنت میں جاؤ گے کہ نہیں، اور اگر یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ ذکر بھی نہ کیا، اسی حالت میں رستے میں موت آ گئی تو کیا کرو گے، حسرت تو رہے گی نا کہ ذکر نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔